यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा सम्मत 2051 ज्येष्ठ कृष्ण 9 तदनुसार 2 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फला धरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुखी होना चाहते नहीं कहते भगवान, सबको सुखी क्यों नहीं कर देते? सभी सुखी होना चाहते नहीं, सभी भोगों से सुख लेना चाहते हैं। संग्रह कर ले भोग भोग ले ये सुख मिले, ऐसी सुख वाला असली सुख का पात्र है ही नहीं, कैसे कर दे? भगवान सबको सुख क्यों नहीं कर देते? सर्वसमर्थ है और सब भोगों को चाहते हैं, असली सुख को चाहते ही नहीं, क्या करें भगवान? ये तो बड़ी आफत हो रही है। सुख जितना है उसे और मिल जाएगा, धन मिला के और मिल जाए, भोग मिला के और मिल जाए, मान बढ़ाई के और मिल जाए, जीवन और मिल जाए, शरीर निरोग और हो जाए और हम जीते दिन रहे, ऐसा महान दुख देने वाली इच्छा है। तो असली सुख चाहते ही नहीं, ये तो भगवान तो सुख कर दे। दूसरी बात यह है कि भगवान महान दयालु है, संत महात्माओं के भी महात्मा है। महात्मा बात कह देंगे, जबरदस्ती मनाएंगे नहीं। जबरदस्ती डाकू करते हैं, चोर करते हैं, डाका डालने वाले मारने वाले जबरदस्ती करते हैं, दुष्ट स्वभाव वाले। भगवान सब सज्जनों के महान सज्जन है, इस वास्ते किसी को दखल नहीं देते, चाहे उसका काम करते हैं पर भोगों ही भोगों को चाहते हैं, करे क्या भगवान? ये बात तो मेरे मन में बहुत आ गई, कहते कहते भूल जाता हूँ। ये जो थैलियां में आज लाते हैं ना, साग है, फल है, प्लास्टिक की थैली में, इसमें फला फल की भी वास्तविकता नहीं रहती, खराब हो जाती है और साग भी खराब हो जाते हैं और फेंकने से गाय मर जाती है। कूड़ा कचरा इसमें डाल करके साग के छिलका पत्ता डाल करके वह जो थैलियां देते हैं वो गाय खा जाती है, आता मर जाते हैं, पछता है नहीं है, गाय मरती है बहुत। मेरे मन में आए कि बहनों को तो ऐसा चाहिए, ये जितने चीजें मिल जाए इकट्ठी करके उनमें जीव जंतु जा करके आग लगा देनी चाहिए, बहुत नुकसान है। फल इसमें खराब होते हैं, साग इसमें आप रख दो आज करके कल साग देखो आप क्या दशा होगी, साग खराब हो गया। इसमें चीज खराब होती है, ये हवा है नहीं बाहर की, इस हवा से जीवन मिलता है, ये हवा साफ बंद कर देती, प्लास्टिक में हवा नहीं लगती, इस वजह से सब चीज खराब हो जाती है, सस्ती पड़ती है, इस वजह से सल्फर बहुत ही खराब है। बहुत ठीक कहते हैं गौ तड़प तड़प कर मर जाती है, बहुत बार कहने मन में आती है, याद नहीं आ बहन याद ना आती, ठीक है। तो ये बात है महाराज, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते हैं। संसार से अलग हो गया, संसार से अलग कैसे हुए आपको मैंने बताइए। आप कृपा करो थोड़ा और सुनो। शरीर के साथ आप मानते हैं ये अलग कैसे हो, बालकपन में थे वे ही आज आप एक दूसरे हैं। शरीर बालकपन में था वैसा है क्या आज? शरीर निरंतर बदलता है, आप कभी बदलते ही नहीं हैं, इतने अलग हैं आप। इसका अनुभव करो तो निहाल हो जाए। शरीर के बालकपन जवानी वृद्धावस्था के भाव और अभाव को दोनों आप जानते हो, तो और भाव और अभाव को जानने वाला होता है उसे अलग होता है। आप अलग हो, आप यदि विचार ही नहीं करते तो अलग कैसे हो हैं? आप बताओ कि आप तो अलग हो ना, बिल्कुल आप अलग हैं। मैं वही हूं जो बालकपन में था, शरीर वो है। शरीर हरदम बदलता है, प्रति क्षण बदलता है, और आप एक क्षण भी नहीं बदलते। ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाए कितनी तो ही आप वैसे के वैसे रहते हैं। नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातना अभ्यंत होम अचिंत्योम अविकारी अयम उच्यते, ऐसा है। तो आप उनसे अलग हैं, जैसा है वैसा हो जाए। समझ में नहीं आवे तो रोकर परमात्मा से प्रार्थना करो। भक्ति मार्ग सुलभ है, रोकर भगवान से प्रार्थना करो, ठीक हो जाएगा। तो अलग होने से ही होता है। अलग कैसे हुए? क्योंकि हम रहते संसार में है तो संसार से किस प्रकार बोले? संसार में आप रहते ही नहीं। देखो अंधाधा आप विचार करो, आप संसार में नहीं रहते हैं। आपने संसार में रहना मान लिया है। संसार शरीर संसार एक है, शरीर संसार में ही रहता है, आप परमात्मा में ही रहते हैं। कभी संसार में शरीर में आप रहते नहीं है। शरीर के रहने से तो शरीर में रहते, तो शरीर के मरने पर आप मर जाना चाहिए आपको। हम मकान में बैठे मकान बिगड़ जाए तो हम बचेंगे? पक्की बात है। ये बातें सुन लेते हो लगन नहीं। हमारा तो दुख इस बात का है कि आप सुनने पर भी पूरा मानते नहीं और मानना चाहते नहीं। और चाहते तो देरी क्यों करते हैं? पर सुख को संबंध जन्य सुख का त्याग नहीं करते। जब तक विषयेन्द्रिय संयोग आदि अमृतोपम परिणाम विषमेव, उस सुख को जब तक नहीं छोड़ते तब तक ये बात समझ में नहीं आवेगी। मेरी प्रार्थना है अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं तो संबंध जन्य सुख का आप त्याग कर दें। बड़ी भारी आपकी उन्नति होगी, महान आनंद मिलेगा, बड़ी भारी शांति मिलेगी, निहाल हो जाओगे। और विषयेन्द्रिय संबंध भोगते रहोगे तो इस जन्म में तो क्या सैकड़ों लाखों जन्म हो जाए तो पिंड छूटेगा नहीं। जहर तो एक शरीर में खा ले तो वो शरीर मरने पर जहर नहीं रहता, पर विषयों का जहर जहां जाओगे वहां आपका पतन करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। ऐसे विषयों का सुख है वो इतना बड़ा भयंकर जहर है, परंतु छोड़ना चाहते नहीं। कि छोड़ना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से। अगर चाहते तो बालक जब चाहता है अपनी चाहना पूरी नहीं हो तो रो देता है। ऐसे आपकी चाहना पूरी नहीं हो तो आपको रोना आना चाहिए। रोना नहीं आता है तो असली चाहना नहीं है, पहचान है इसकी। असली चाहना हो तो महाराज भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं लगेगी, बात नहीं सुहाएगी। जैसे फांसी का किसी का हुक्म हो जाए वो हंसी दिल की करेगा? फांसी कैसे छूटे? ये बात हो गई। तो ऐसी लगन जब तक नहीं है तब तक लगन नहीं है, वो लगन है ही नहीं। इस वास्ते संसार से आप अलग हैं, इसका अनुभव आप कर सकते हैं। ठीक पता नहीं लगता। देखो आप बड़े बड़े पूजा लिख देते हो, बहुतों का समय खराब होता है। छोटी सी बात लिख दो, ठीक है, कहा नहीं, कोई बात नहीं। हृदय तो आप सता हुए, मन से भोग भोगना कैसे होता है? देखो आप बात बड़ी मार्मिक है, बड़ी अच्छी है, इस तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है। किसी सुख को आपने बड़ी लगन से भोगा है, आसक्त होकर भोगा है, वो हृदय में इतना अंकित हो जाता है कि उसे पिंड छुड़ाना बड़ा कठिन होता है। और वो बार बार याद आती है, तो याद आने से एक सुख भोग होता है, वो मन का भोग है, वो पदार्थ नहीं है। ध्यान दिया आपने? किसी सुख को आपने बड़ी रुचि से भोगा है तो उसके संस्कार अंतकरण तक पड़ते हैं, वो कभी याद आता है तो याद में एक सुख लेते हो, वो मन का भोग है, वहां पदार्थ नहीं है। आप पदार्थों के साथ नहीं है, परंतु वो यादगिरी में सुख लेते हो। नया भोग भोगे उसका और मन से भोग भोगे उस संस्कार, दोनों बरोबर पड़ते हैं। नया भोग ने संस्कार पड़ते, वो कब वो भोग उसे पड़ता है। उम्र भर छूट नहीं सकता, उम्र भर। अरे बार बार भोगते हो, क्या दशा हो गई? ऐसा भयंकर विष कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। और बार बार याद आने से रस आता है, वो मन से भोग भोगते ही रहते हो, और नया नया संस्कार उसका बनता रहता है, उसे छूटना मुश्किल है। वो मन से जो याद आकर सुख लेते हो, ये मन का भोग है। बहुत भयंकर बीमारी है ये। दिल होना चाहिए कि अबार वो भोग नहीं है, ये सच्ची बात है, नहीं है वो, परंतु आप उसको सुख लेते हो, तो सुख लेते हो वो मन का भोग है, केवल मन का। एक गिलास जप में कितना लगता है? अलग अलग। एक गिलास जप में समय कितना लगता है? सबके बरोबर नहीं लगता। रफ्तार तेज होती है, जल्दी हो जाता है, धीरे धीरे तो समय ज्यादा लग जाता है। और पद सुनने की है, वो रात्रि में सुनो, पद सुनने की मन है रात्रि में होता है। अभी ये ग्राम जी हमारे बापू का पद है, नारायण नारायण नारायण, और हो गया सब। अमावस्या पूर्णिमा का पद हो, उस पद सुनो। मैं तो मेरा शौक जो मैं कह देता हूँ, मन ये बार व्याख्यान का समय है, अब पद नहीं। सब लोग नहीं चाहते पद, सब व्याख्यान चाहते हैं। हमारे तो आप पास कर दोगे तो हम तो उसमें राजी हो जाएंगे, परंतु सब राजी नहीं होंगे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अब बोलो क्या सुना मैं? के भीतर से भूख नहीं है, लगन नहीं है भीतर से। सत्संग की बातें सुनकर के मन में आते हैं, अपने भी हो जाए अच्छी बात है। एक सज्जन थे, उनकी बात मैंने सुनी, वो तबला बहुत बढ़िया बजाते थे गाने में। तो एक आदमी कहते कि मैं ऐसा मैं ही सीख जाऊं, तो वो कहते तुम कई दिन लगेगा, वर्ष लगेगा, तो इतनी मेहनत तो करते नहीं, खर्च इतना करते नहीं, अरे वैसा आ जाए कैसे आ जाएगा? ये बात है। तो आप उसमें समय लगाओ। अब संसार से अलग होने पर संसार समझ में आता है, और परमात्मा के साथ अभिन्न होने से परमात्मा समझ में आते हैं। ये बात मेरे को तो एक जगह मिली है, देखने को मिला नहीं, पढ़ने के लिए नहीं मिलती। इतनी मेरे को विचित्र बात मालूम नहीं है, कितनी सार बात है, कितने वर्षों में व्याख्यान देता हूं मैं, ये मेरे समझ में आई तो बड़ी विचित्र बात लगी कि बड़ी मर्म की बात है। संसार को समझना चाहते हैं, संसार का सुख भी लेते हैं, नहीं समझ में आएगा। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं, परमात्मा को समझना चाहते हैं, कहते हैं कोरी बातें करते हैं, कलो वेदांत न सर्वे फाल्गुने बाल का ये बताया। सच्ची लगन लगाओ तो कोई ना कोई मिल जाएगा आपको, सच्ची लगन होती है तो उनको मिलता है। जही कर जही पर सत्य सदैव हो, सोते ही मिलते न कसु संदेह, इसमें संदेह नहीं है। लगन बढ़ाओ, केवल लगन लगन बढ़ाओ, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजे खोए, नारायण हरि लगन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत वो बात, ये सुहाते नहीं तब वो लगन होती है। परमात्मा केवल लगन से मिलते, केवल मन के लगन, अगर नहीं मिले तो प्राण चले जाएंगे। जैसे जल बिना मछली होती है ऐसी दशा हो जाए, ऐसी लगन लगे तो पूरी हो जाती है। जब तक कम है तब वो लगन नहीं है असली, ऐसे लगन होने पर उसका ज्ञान हो जाता है, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। क्यों नहीं, परमात्मा मौजूद, आप मौजूद, आप उस ज्ञान को चाहते हैं, ज्ञान मौजूद है, फिर देरी किस बात की है। तो आपके लगन की कमी है, उसकी जोरदार चाहना कम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, विषयों का संबंध महान घातक है, महान घातक है, महान घातक है। परंतु बातों में बातों हो जाते, फिर रुचि वो विषयों की रहती है, क्या करें बताओ। बार बार उस भोग की याद आती है, याद आने में एक रस आता है, वो मानसिक भोग है, नया नया भोग होता रहता है, वो पुराना नहीं होता। मन आज भोग है जैसा तैयार रहेगा, याद करोगे वही रस आएगा, तो आज जैसा वैसा का वैसा संस्कार पड़ेगा, जैसा भोग भोगने से पड़ता है। इस वास्ते सावधान रहो, अध्यात्म विद्याधिगमा, आध्यात्मिक तत्व का अनुभव हो जाए, अथवा भगवान के प्रेम की कुछ झलक आ जाए, तो ये भीतर से निकल जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, निराहारी देह के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर रस वर्जम रस भीतर रहता है। रसोप्य से परम दृष्टवा निवृत्त, परमात्मा तो की प्राप्ति हो जाए, निवृत्त हो जाएगा रस भीतर से। इसका अनुभव है आप सबको, मेरी समझ में है। सत्संग होती है, सत्संग में आनंद विशेष आता है, उस आनंद के आने से वो विषय ढीला हो जाता है, फिर भोग करके उसको तर कर लेते हैं, अथवा याद करके मानसिक भोग करके तर कर लेते हैं, सावधान नहीं रहते। मैंने एक बात सुना थी, आज ही सुनाई थी, कि वो बहुत आसक्त थे, परंतु फिर ऐसी ग्लानी हुई उनको, सब छोड़ दिया, रुपयों के लिए लाला थे, रुपये छोड़ दिए, सब रुपये पर सब छोड़ दिए। मेरे सामने की बात है, असली चोट लगती है भीतर तो पता लगता है, नहीं तो रुपये और विषय ये दो चीज छूटनी बड़ी मुश्किल है। आकर्षण बहुत रहता है, जिसमें भी आकर्षण रुपयों का इतना नहीं रहता है जितना भोगों का रहता है, और जितनी वो भोग आ सकती है वो बाधक है, इतना रुपया बाधक नहीं है, रुपयों का लोभ इतना बाधक नहीं है जितने विषयों का। वो संग बहुत बाधक है और दूर होना बड़ा कठिन मालूम देता है। अगर आप दूर करना चाहते हैं तो भगवान को पुकारो, जब जब विषय में चिंतन हो, हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु रो करके पुकार करो, ऐसे लग जाओ पुकार में, भगवान की कृपा से हो जाएगा, संतों की कृपा से हो जाता है। जिन लोगों की आसक्ति नहीं है उनके पास रहने मात्र से भोग से निवृत्त होती है। ये सबके अनुभव की बात है, एक दो चार पांच दस की नहीं है, सबके अनुभव की है। जिनका वास्तविक त्याग है उनके संग का बड़ा असर पड़ता है, मेरे पर तो पड़ा है ऐसा असर, इस बात मैं जानता हूं इस बात को। हमारे एक मित्र थे, उनको और भोगों में नहीं खाने की बड़ी रुचि थी, मीठे की बहुत रुचि थी, बहुत रुचि, और मीठा खाते खाते खाते पेट कड़ा हो जाता, अजीर्ण हो जाता, फिर खा जाता। वे बोले कि शेर जी को भोजन करता देखता हूं तो मेरे को दिखता है कि मशीन चलती है, मन कोई रस है ही नहीं, उनके सामने बैठ जाऊं तो मेरा रस सूख जाए, भोजन का रस नहीं आता, सामने बैठे शेर जी को देख लू तो रस नहीं आता, ये बात बीती हुई है। भोजन करते देखते बिल्कुल मशीन चलती है, कुछ कुछ मशीन में कोई स्वाद होता है तो मेरे तो रस सूख जाता है, मीठा खाता हूं उनके सामने देख लू, सामने हो तो रस सूख जाता। एक बार वीरबल छिप गया तो कैसे उसको कैसे ढूंढे, तो बादशाह ने कहा ऐसा करो एक बकरा, एक एक बकरा गांव में रख दो और कैसे खिलाने में कमी ना करे बिल्कुल, और उसका वजन घटना नहीं चाहिए बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसा करो अब खिलाओ वजन बढ़ जाए। बड़ी आफत आ गई, उस घर में बीरबल रहता था, वो कहते वो क्या करें, मार सका हुक्म ऐसा है, कहते हुक्म तो हम बताओ उपाय क्या, कि खूब खिलाओ पिलाओ और सिंह के पास बांध दो इसको। तो भय हो जाता जब फिर खाते और फिर बदल ना उतना घटान पड़ा, ऐसी बात है भाई। तो भगवान की बात नरकों की बात सामने रहे, ये सूख जाएगा विषय, परंतु पर विश्वास नहीं, सुगम उपाय बताता हूं, बहुत सुगम सरल परंतु आज तक के लिए भगवान पर विश्वास हो उनके लिए। मैं तो ये पढ़ा है कि विषयों की आसक्ति छूटती नहीं, उस समय में भगवान को पुकारता वो भक्त हो जाता है, इतने ही भक्त हो जाता है, भीतर में गात आते हे नाथ हे प्रभु, फिर याद आ जाए हे नाथ देख देखिए महाराज देखिए महाराज देखिए देखिए, यूं कहते रहो आप, केवल कहते रहो, इसमें क्या जोर आ रहा है, देखिए महाराज मेरे मन की क्या दशा है, देखिए महाराज जब आओ तब कह दो भगवान को, कह दो सावधान रहो, भीतर से कहते रहो, छूट जाएगा, भगवान की कृपा से सब नष्ट हो जाता है। परम दृष्टवा निवर्तते, परमात्मा की प्राप्ति होने पर रस बुद्धि सूख जाती है। बचपन में खेल खिलौने में बहुत रुचि थी, मेरे तो खेलने में बहुत रुचि थी, लाल कांच का टुकड़ा हाथ में लेकर दोस्त कट जाए उसको रखते देख लेते बस क्या है आनंद रहता, मेरे को पता है, पर जब इधर लगे रुपये पैसे कमाने लगते हैं वो छूट जाते हैं, उससे अधिक सुख मिलने पर छूट जाता है। क्या अभी रखते हो आप, मैं तो रखता था सर, देख लेते अब क्या मिल जाएगा, पर जब विद्या पढ़ने का ऐसा रस आया ना वो याद नहीं आता कि लाल पीला टुकड़ा कोई कांच का मिल जाए और झाड़ का वो चोर एक अच्छा रूप दिखे, हा कि आपके देखा मेरे देखा हुआ है, पर भजन स्मरण में रुचि हो जाती हो, कहाँ गई? ऐसे भगवान में रुचि हो जाएगी असली भीतर से, ये सब छूट जाएगा। और विषयों का आकर्षण कैसे मिले, कल सुनाया था ना, कल ही तो सुनाया था, आकर्षण कैसे मिटे, वो व्याख्यान सुनो, टेप वो सुनो, मन लगा करके। असली बात यह है कि सच्चे लगन नहीं है, सुनते हैं तब वो थोड़ी इच्छा होती है। दुनिया को हृदय के शोभा वो अंधारी रण बिजली प्रकाश की नो ऐसो ज्ञान ठानी है, बिजली प्रकाश यही तुमने सब बन गया, ऐसा हो रही है। जिया क्यों नहीं भज राम जग सुधारे काई काम, राम जैसा धनी जाके सोच आसानी है, राम जैसा धनी तुम्हारी क्यों सोच करता है? हे नाथ हे नाथ, हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, तो करो कभी कभी सच्ची जगह निकली खट पट जाएगी एकदम, नकल से असल बनी, कहते रहो भीतर में सच्ची लगन हो गई, मेरे आकर्षण कैसे मिटे, भाई भयंकर बात है जो भगवान से कहो। वह सर्व समर्थ है, कोई समर्थ नहीं, बेचारे क्या करेगा। देव धनुज आदि के गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा अपन पुहारे उनके जार रोए तो क्या फायदा होगा, माया बस विवश बिचारी, सबकी माया बस है, वे क्या नया करेंगे हमारे को। उसमें कहा अपन अपने देने करे क्या फायदा दिखा, एक भगवान है उसको पुकारे हृदय से दुखी होकर के, पर दुखी नहीं होते वो तो सुख भोगते रस लेते, हम कैसे मिटे, नहीं मिटेगा। तो हे नाथ पुकारो, जप करो, जप हे प्रभु हे प्रभु, भीतर से पुकारते रहो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ देखिए महाराज मेरी दशा है, देखिए मेरी दशा है, मेरे को लोग अच्छा आदमी कहते हैं और मैं भी जप करता हूँ पाठ करता हूँ, परंतु भोगों का रस छूटता नहीं। भगवान से कहते रहो, रोते रहो, कहते रहो, कहते कहते जिस दिन ठीक से समझा उसी दिन खट हो जाएगा। पर पिंड मत छोड़ो, भगवान को छोड़ो मत, अच्छा संग छोड़ो मत, सत्संग से भगवान के पुकार से बहुत लाभ होता है, संग का असर पड़ता है, कुसंग का असर पड़ता है। श्री नाम संगम संगी नाम संगम, ऐसे बताया है कि स्त्रियों का संग और स्त्रियों का संग करने वालों का संग बहुत घातक होता है, बहुत घातक। भागवत माया है और जो गाया है, हाँ हंत हंत विष भक्षण तो असाधु, जहर खा जाओ इतना नुकसान नहीं है जितना स्त्रियों में आसक्ति वाले का, बहनों माताओं बोलेगी पुरुषों का, पुरुषों बोले स्त्रियों का, इतना घातक है। जल्दी पिंड छोड़ता रहे, भागो इसे, किसी तरह से पिंड छोड़ाओ और भगवान को पुकारो, सच्ची लगन से पुकारो, उसी कृपा से असंभव संभव हो जाए। और भगवान के लिए कोई असंभव है ही नहीं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ। सज्जनों पुकारो भगवान को, पुकारो पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे नाथ, हे पुकारो मेरे प्रभु। भगवान सब जगह है, सबके लिए है और सबके हैं और सबके लिए है। पापी से पापी के लिए ही वैसे ही है जैसे ज्ञानी से ज्ञानी के लिए भगवान है, पापी से पापी दुराचारी के लिए वैसे के वैसे भगवान है। अब व्यक्ति में आश्रय तो उनकी क्लेश अधिक होता है, निराकार उपासना में दुख होना चाहिए कि नाथ मैं आपका हो करके। कौशल जी कहते हैं ये हृदय भवन प्रभु तोरा, जहाँ आए बसे बहुत सोरा, अरे करते रहे तो बर्ज हो रहा, अरे मान तो ना ही नहीं हो रहा, क्या करूं मैं ऐसे जो कहा है। हंसी जन हो ही तुम्हारी, आपके हंसी ने हो जाए नाथ, हृदय भवन बहुत हो, आपका हृदय है ईश्वर स्थल बिताना वृद्धि से, वहाँ काम और क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ईर्ष्या द्वेष दंभ भोग मान आदि विरोग आदि की इच्छा ये बहुत सूर आकर बस गए उसी हृदय में। घर तो आपका है, ये बहुत सूर बस गए, मान तो ना ही नहीं हो रहा और कर रहे तो बरजो रहा, जबरदस्ती मेरे पर सवार हो जाते हैं। मैं चाहता नहीं हूँ फिर भी बना, ऐसे पिंड नहीं छूटता। हे नाथ बचाओ बचाओ बचाओ। विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया पद है गोस्वामी जी का, ऐसे पुकारो हे प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ। बचने की असली आवश्यकता है, इच्छा है बचने की तो बचाओ। वर्तमान में छाड़ दो, छोड़ो उन पदार्थों को, कितना ही कीमती हो परंतु अंतकरण मैला करे वो क्या काम का, छोड़ो। सत्य हृदय पुकारो हे नाथ हे मेरे प्रभु, भगवान को अपना मानकर पुकारो। जैसे बच्चा माँ को अपनी मानकर पुकारता है तो माँ माँ कहने से सब माता नहीं दौड़ती, जिसको वो माँ कहता है वो दौड़ेगी। ऐसे ही भगवान को अपनी माँ मानो, भगवान को अपना पिता मानो, भाई मानो, गुरु मानो, शिक्षक मानो, कुछ मानो, भगवान अपने हैं। भगवान को अपना मान करके पुकारो, अपना हुए जो सुनेगा और कौन सुनेगा महाराज। संसार को अपना मान रखा है ये क्या सुनेगा, ये तो और धोखा देगा। इस बार से प्रभु को अपना मान करके पुकारो सच्चे हृदय से, रोते जाओ कहते जाओ, पीछे पड़ जाओ भगवान के, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। नया भोग भोगो मत। एक पुस्तक में हमने पढ़ा कि भूल को दोहराओ मत, जो गलती होगी वो दूसरे बार आने मत दो बिल्कुल, उसे संस्कार मिट जाएंगे। और फिर वो भी भूल दोहराते जाओगे कभी मिटने की नहीं है। जब पता लग गया उसी दिन से त्याग दिया, चाहे सुख पावे चाहे दुख पावे, कोई आदर करे चाहे निरादर करे, जीवन दुख में हो चाहे सुख में हो, इस आफत से छूटो और भगवान से को हे नाथ कृपा करो प्रभु कृपा करो, ऐसे पुकार करते रहो। एक भागवत में एक बड़ा उपाय है और तरह का बड़ा विचित्र, जिसे छूटता नहीं है ऐसा भोग छूटता नहीं तो दुखो दरकार से गर रहें, निंदा करो कि इसमें दुख है बड़ा दुख है। ऐसे भोगों को भोगो तो भी ग्लानी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए, जलन होनी चाहिए, वह जलन तेजी से हो जाएगी तो छूट जाएगा। ये तो शुभ उपाय बताया, तुम तो भोगों को भोगे तो मन में ग्लानी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। वो जो विशेष संबंध से सुख होता है उसे सवाया डेढ़ा दुख हो जाएगा छूट जाएगा। जब तक दुख नहीं होगा तब नहीं छूटेगा। दुख के जैसा संसार में कोई उपकारी हुआ नहीं है, नहीं होगा कभी। उस दुख से घबराते हैं। दुख दो तरह का होता है, एक तो विचार जन्य दुख होता है कि मेरे को लोग अच्छा समझते हैं, दशा मेरी क्या है, ऐसे विचार जन्य जलन होती है वो बड़ी उद्धार करती है। एक प्रतिकूल तो परिस्थिति आकर दुख होता है, वो दामी नहीं होता है, उसे भी फायदा होता है, पापों का नाश होता है, परंतु विचार जन्य दुख होता है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, बहुत फायदा होता है कि दशा क्या है मेरी। मैं कहता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, सुनाता हूँ, व्याख्यान देता हूँ, पर दशा क्या है, हे नाथ हे प्रभु पुकारो, कहते जाओ भगवान से तो भगवान जल्दी सुन देंगे, सुनेंगे। छठके सुने सवरियो छठके पुकार पदेन्द्र वो पुकार बहुत जल्दी सुनता है, पर आर्त होकर करो, नकली से नहीं। नकली हो तो नकली करते जाओ, करते करते नकली से असली हो जाएगी। नियत आपको छोड़ने की है ना, तो नकली से भी असली हो जाएगी। पीछे पड़ जाओ, जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ रहा, मेरे को दड्डू दे दे, मेरे को मिश्री दे दे, पल्ला ही पकड़ दे दे, मेरे को तो दे ही दे। अरे ठहर जा, बस ठहर जाएगा, दे दे, पल्ला पकड़ खेचे, माँ को काम करने नहीं देता, फिर दे ले जा, जा बढ़, राजी हो जाता है, कोई बात नाराज हो जाओ, भले काम बढ़ गया। इस तरह पीछे पड़ जाओ, ठाकुर जी के माँ से बहुत ज्यादा दयालु है। माँ तो एक जन्म की माँ है, वो तुम्हें माता जहाँ जहाँ हुआ माँ तो हमारी सदा साथ है। उस माँ जैसी कोई माँ हुई नहीं है, नहीं हो नहीं। पीछे पड़ जाओ, रात्र दिन तंग कर लो भगवान को, ना तो आपको जग पड़े, ना भगवान को जग लेने दो, ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखने दे हो। नींद मतलब भगवान को कहो थाने नींद लेना दूंगा, मैं नींद नहीं लूंगा, तुम्हारे को सोने नहीं दूंगा, हमारे आस पास आई है, मिटाओ मेरा, मैं मिटा नहीं सकता। सुनहरी मैंने निर्बल कह रहा हूँ, निर्बल का आप में अनुभव हो जाएगा, मैं तो नहीं चाह सकता। हे नाथ मेरे से नहीं होता, हे प्रभु मेरे से नहीं होता, नहीं होता नाथ, हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल अजय, मैं तो हार गया, हे नाथ हे नाथ, ऐसे हार कर पुकारो, सेट कर दिए। सुने मैं निर्बल के बल रहा हूँ, जब तक आप अपना बल जानते हो नहीं तब तक नहीं होता है। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, पुकार पुकार में बड़ी ताकत है। जब लग गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल वैर बलराम पुकार, नाथ मैं तो नहीं छूट सकता। हाथी हथियार बच्चे सब खेचते हैं, कोई कर नहीं सका सहायता। तब गजेंद्र भगवान को पुकार, पूर्व जन्म अनुशिक्षितम, पहले शिक्षा ही वो याद आ गई, वो याद आई, भगवान को पुकार, क्या कष्टनेशो बलिनोन्त गोलगात प्रसन्न वेगाद अभिधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपाति यद्भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमीमहि। महाराज, संसार से भयभीत और मौत से डरता हुआ आदमी आपके शरण आता है, उसकी आप रक्षा करते हैं और कोई रक्षा करने वाला नहीं, ऐसे गजेंद्र ने कहा। सुनतर शुरु बोले गृहित आर्त गिरदृष्टवा गरुत्पति हरिम खपात चक्रम, भगवान के दर्शन हो गए, चक्र हाथ में ले आवा, वो होते ही आयो आधे नाम, चक्र चलाए मत्स्य को रमालियो ताज दियो गुजरात, ऐसे आर्त होकर पुकारो। ब्रोह जैसे किन जाना सी केशो, क्या ये कौरवार मग्नामा कौरव रूपी समुद्र में डूब रही हूँ, अब नहीं जानते हैं, नख उगड़ रही उसे नख, वो साड़ियां निकालते हैं कि साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी कोरी ढेर लग गया। पुकारा भगवान को तो सब कुछ हो जाए, आर्त होकर दुखी होकर सबसे निराश हो गई। द्रौपदी जो चित चहूं और रही, जदुनाथ उबारो दिल भरी। देखते हैं भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य बड़े बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब तक रही तो महाराज किरा दी गई, केश पकड़ के घसीटी गई, मरे हुए कुत्तों को घसीट, जैसे ऐसी दशा हुई उस सभा में। जब सबसे निराश हुई तब तो भगवान को पुकारा, फिर तो क्या हो सकता, भगवान की पुकार ऐसी है भाई, आर्त होकर पुकारो, हे नाथ मेरा तो बस चलता था तो सब चलेगा। हरदम पुकारते रहो, हरदम पुकारो, हरदम कहो के नाथ मेरी दुर्दशा हो रही है, विनय पत्री में बड़े सुंदर सुंदर पद है, बड़े सुंदर है। मैं तो ये मानता हूं कि हरेक साधक के अपनी दशा मिल जाएगी वहां, ऐसे पदों में तो मेरे वास्ते ही लिखा है, मेरी दशा है, ऐसा चित्र खींचा विनय पत्रिका में। भगनाथ खुद ने सही करी है उसके, रघुनाथ हाथ सही है कि तुम्हारा पत्र ठीक है। हर एक आदमी की अवस्था मिलेगी थी, ये तो मेरी पुकार, ये तो मेरा ही बस, मेरा ही अंतर्गण, मैं ही हूं, ऐसा आ जाएगा। ऐसी कृपा करिए गोस्वामी जी महाराज, उसको पढ़ो और पुकारो, पीछा मत छोड़ो, हार मत लाओ। इस मार्ग में हार लाने की जगह नहीं है, ये तो सिद्ध होने वाला ही कार्य है। संसार से तो हार मानना निराश होना, पर भगवान से कभी स्वप्न में भी निराश नहीं होना। पुकारो, जरूर काम होता है, निराश ना हो। संसार की तो आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम, और भगवान की आशा नित नहीं रहे, हे नाथ, तो पूरी होती है। बहुतों की पूरी हुई है। लगे रहो हरिसे लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जिसे लागे रहो पीछे पड़ जाओ। और ये मेरे से छूटता नहीं, अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाना चाहिए। अपना जोर लगा कर देख लिया, मेरे से नहीं होता, रात नहीं हुआ है। तो सर्वथा संसार से निराश होने पर भगवान की आशा असली जागृत होती है। जब तक वन बल का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का कुछ भोग रहता है, कुछ अभिमान रहता है, तब तक काम नहीं बनता, तब भजती होती रहती है। सबसे निराश और एक भगवान को पुकारा बस, पर काम हो जाता है। सच्ची बात है महाराज, करो पुकार कर देखो, है तो लाभ ही लाभ, हानिस में है नहीं, इस व्यापार में नुकसान है ही नहीं। असली होता जल्दी हो जाएगा, नहीं देरी लगेगी, पर इसमें फायदा होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। जोरदार जहां पुकार हुई काम बना। सच्चा हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। ऐसी बात है, साचे राचे राम। तो भगवान से कहो, हे नाथ, क्या भगवान आप जानते नहीं हो? द्रौपदी ने यही कहा कि महाराज कौर वारण मगना माम कहीं न जाना से किस, क्या आपको पता नहीं है मैं किस समुद्र में डूब रही हूँ, क्या आप जानते नहीं हो? गोविंद द्वारकावासी, द्वारकावासी नाम लिया तब देरी लगी, द्रौपदी द्वारका जाकर आना पड़ा मेरे को, यहाँ तो यही कर देता मैं, पर द्वारकावासी कहा तो द्वारका आना पड़े, देरी लगी। ये तो भगवान शिव जी की प्रहलाद जी क्या देरी लगी, भगवान आना थोड़ा ही पड़ा। छत्यम प्रजाद निज वृत्ति भाषी देव थमे में निकल गया एक तरफ, पुकार नहीं, भगवान क्या किस में है कि थम्बे में है? उसने कहा तलवार काटो जाते भगवान भी कट जाएगा, हजार शब्द फाड़ गया, पीस बस निकल गया। न मृग न मानुष, न पशु है न मनुष्य, सब उसके जितने वरदान सब सच्चे कर दिए। लोह लकर से मरो नहीं सो, मरो मौत नखरी। लक्ष्मी डर गई, देवता डर गए, इंद्रादिक देवता ब्रह्मादिक डर गए, सब डर गए, प्रहलाद बन गया, वो खुश हो रहा है। चतुर्भुजी मूर्ति भगवान हाथ के ऊपर बैठा, एक हाथ भी लिया तो दुख पाया, तो देरी क्षमता मांग, समय विलंब आने में विलंब हुआ तो क्षमा करना बेटा। यार पशु तो पशु चाटे और गए, ज्यादा राजी हो जाए चाटे, इसलिए एक हाथ पर नहीं हो रहा है, एक हाथ ऊपर है, एक हाथ से प्यार कर रही अभी भगवान तैयार है बार में। वैसे के वैसे हैं ये राक्षस के थम्भे से तो उत्तम है, संधा पवित्र सत्संग होता है, कमी प्रहलाद की थम्भों में कमी नहीं है। प्रेम बड़ो प्रहलाद एक जन पहनते परमेश्वर काटे, पत्थर में से भगवान को निकाल लिया। इसका नाम लगन है, भीतर की लगन है। वो कहता ही नहीं, कुछ नहीं कहता। प्रहलाद जी को कहा, बेटा मांग तू वरदान। मेरे को कोई इच्छा है ही नहीं कि मेरी राधी के लिए मांग, तो मेरे लिए इच्छा है ही नहीं। ज्यादा कहा तो प्रहलाद बोले कि आप अंतर्यामी है, आप कहते हो मांग, तो मेरे में कोई मांगने की इच्छा है तो वो मांगने की इच्छा ही नष्ट कर दो महाराज। कहताज तू कहे महाराज मेरे पिता का कल्याण हो जाए। ये दबी इच्छा थी तेरे, अरे तेरे पीढ़ियों का कल्याण हो जाए, पिता की क्या बात, मेरे हाथ से मरा है। ये ममता ये मन में है तेरे, फिर पता लगा, नहीं तो पता ही मेरे मन में कोई कामना है, कोई कामना किसी तरह का है ही नहीं। कामना नष्ट हो जाए तब कामना है सामने, मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए, मेरे हाथ से मरे। ऐसा किया महाराज, पेट फाड़ करके आंतरी आंतरिया को लेकर गले पका के देख। क्या देखते हो, एक प्रहलाद निकल गया है, कोई और भी निकल गया भीतर से, क्या पता है कोई निकल गया फरोड़ा है, कोई ला दिया है। वे तैयार है आज भी, उससे ज्यादा तैयार है कलयुग के जीवों के लिए भगवान सस्ते ज्यादा है। क्यों, कमजोर जितना बालक होता है उतनी माँ की चिंता ज्यादा होती है, तो कलयुग है ना, इस वास्ते पुकारो भगवान को, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। बहुत बढ़िया उपाय है, एकांत में चले जाओ, भगवान के पीछे पड़ जाओ। महाराज ये आप है तो कैसे छूटे, मैं छोड़ नहीं सकता, अपना उपाय कर लो जिससे आपके बल का पता लग जाए, अपना बल सब लगा लो और काम नहीं चले तब पुकारो। बल रहते वो पुकार सच्ची पुकार नहीं होती, मन में समझते मैं समझदार हूँ हटा दूंगा, भीतर से पुकार नहीं दिखाते। हूँ हारियो बहु भी जतन करी हार गया, ऐसे भगवान से पुकारो। देखो आप बड़ी सुविधा से काम हो जाए, भगवान का बल है, भगवान का बल, सब बलों से भी बलवान है, क्या नहीं होगा। विश्वास करो भगवान पर और पुकारो, कहो बार बार पुकारो, पीछे ही पड़ जाओ और देखो सब काम हो जाएगा। करके देखो, ये तो आप सोचोगे ऐसा करने में कोई नुकसान तो नहीं है ना, काम सिद्ध नहीं हो तो ये काम करने में कोई नुकसान है क्या, कोई हानि नहीं होगी, वो तो फायदा ही होगा। अरे असली पुकार होगी तो सत्य हो जाएगा, नकली हो तो देरी लगेगी थोड़ी, पर है फायदा ही फायदा। ऐसे भगवान की पुकार से सब काम सिद्ध होता है, इसमें संदेह नहीं है। बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उन्होंने लाभ उठाया है। अरे वो कहा है, गोस्वामी जी बना ने कहा है, नरसिंह जी ने कहा है, मीरा भाई ने कहा है, आजकल के जमाने में होने वाले संतों ने कहा है, उन्होंने करके देखा है, अपने भी हृदय से करके देखो। पुकारो भगवान को असली, और भाई कोई छूटने का उपाय नहीं है। अपना बल काम नहीं देता है, काम दे तो बल लगाओ अपना, पूरा बल लगाओ अपना, पूरा बल लगाने पर निर्बलता का अनुभव होता है। हूँ हारियो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आजे, वो समझ के मैं हार गया अपना बल लगा करके, तब असली पुकार होती है। कुछ बल का अभिमान रहता है तब तक असली पुकार नहीं होती, तो अपना सब लगा ले, वो पूरा बल लगा ले, यार काम सिद्ध नहीं होगा। तो जब लग गज अपनो बल भरती हो नेक शरीर हो रही, पर निर्बल हुए बलराम पुकारियो, अपने दिखा कि मेरे में तो बल नहीं है, फिर भगवान का बल काम करता है, तो आयुवा देना। तो सज्जनों भाइयों बहनों, पुकारो भगवान को।